wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Od 29 sierpnia do 4 września. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 1800 watów z teleskopową rurą i regulacją mocy. Za jedyne 159 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Przed 18, przed pulsem trójki, dzwonił słuchacz, który dziś zobaczył plan lekcji swojego 12-letniego syna, szóstoklasisty. No i trochę się przeraził, widząc, iż w poniedziałek, wtorek i w środę syn ma po 8 lekcji i siedzi w szkole od 8 do 16. Ojciec martwi się, czy to aby nie za duże obciążenie dla tak młodego organizmu. I co robić w tej sprawie? Wyzwanie w sprawie planu lekcji, który przeraził rodzica. Proszę bez żadnych skrupułów zgłosić taki plan, który się panu wydaje nieprawidłowy, do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w miejscu, gdzie pan mieszka, do oddziału higieny dzieci i młodzieży. Panie, które tam pracują, są upoważnione do tego, żeby zweryfikować taki plan. I one to zrobią, czy chcą, czy nie chcą. Robi się to na początku roku szkolnego. Z tego, co pamiętam, to chyba do połowy września powinno to już być unormowane. I proszę nie mieć skrupułów. Są odpowiedni urzędnicy, którzy powinni się tym zająć. I proszę nie myśleć, że pan donosi, kabluje. Nie. To jest najnormalniejszy w świecie nasz obywatelski obowiązek, żeby regulować takie sprawy. Są urzędnicy, którzy się tym zajmują. No to mamy problem, bo chyba trzeba by zgłosić całą podstawę programową dla klas szóstych, bo ta ilość lekcji to tylko nie tylko u pana z tego wniosek napisała panna Joanna. Ja też idę do szóstej klasy i szczerze powiedziawszy, ja mam 8 lekcji codziennie, nie licząc piątku, wtedy mam 7 w szóstej klasie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, jest 10 prawie minut po 18. Dzwonię do pani, że jest zdecydowany kierowca z autostrady A4 z kierunku Wrocław na Śląsk. Powiedzcie na antenie, że korek ma, nie wiem, ja już przyjechaliśmy z rodziną 10 kilometrów, a ile jeszcze przed nami, to nie wiem, ale to jest taki korek na dobrą godzinę, może ponad godzinę, więc może jak ktoś będzie miał jakieś możliwości zjechania i ominięcia tego odcinka od Wrocławia do Bramek przy Wrocławiu i dalej w kierunku Katowic, to niech lepiej ten odcinek ominie, bo to nie ma sensu jechać w ogóle tą autostradą. Dziękuję panu za telefon. No i polecam popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Razem spędzimy pewnie ten czas do 19, a potem po 19 lista przebojów Trójki. Tymczasem o wydarzeniu, które przed nami. Zapraszamy do Trójki. O wielkim wydarzeniu, które przed nami, takim, na które czekaliśmy od lat. Takiego wydarzenia w Polsce jeszcze nie było. Chodzi o Mistrzostwa Świata w popularnej zespołowej dyscyplinie, jaką jest siatkówka. Tomasz Gorazdowski w studiu. Tak, to prawda, jutro wielki dzień, wielki mecz, wielki stadion, wielkie emocje. My, kibice, czekaliśmy na ten turniej od dawna. Co powiedzieć o zawodnikach, którzy pewnie już więcej Mistrzostw Świata u siebie w kraju nie zagrają. Michał Winiarski jest kapitanem naszego zespołu. Bardzo cieszymy się, że ten dzień już nadchodzi, bo praktycznie od początku roku przyświecał nam cel Mistrzostwa Świata i jutro to wszystko się zaczyna, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mam ogromne oczekiwanie, ogromne nadzieje, że poradzimy sobie z tym wszystkim, co będzie się działo dookoła. Wszyscy razem osiągniemy dobry rezultat i będziemy grać po prostu dobrą siatkówkę. Jest nadzieja, my przede wszystkim taką nadzieją żyjemy i wierzymy w to, że zarówno my staniemy na wysokości zadania, tak jak i kibice swoim dopingiem pomogą nam w tym bardzo, dlatego czekamy z wielką niecierpliwością na jutrzejszy dzień. Siatkarze już kiedyś towarzysko odbijali piłkę na Stadionie Narodowym, wtedy z Brazylią i odczucia wtedy były takie sobie. Powiem szczerze, że wrażenia były mieszane i odczucia, bo części się podobało, części nie. Na pewno, jeżeli chodzi o widowisko, spektakl, no to jest to coś wspaniałego. Natomiast tak naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jeżeli chodzi o granie, bo faktycznie ta piłka momentami wydaje się bardzo mała na tym wielkim obiekcie i bardziej przypominało to wtedy, jeszcze bez tych trybun, grę w siatkówkę na dworzu. Natomiast teraz wszystko już wygląda fajnie, są blisko trybuny, krzesełka też są blisko boiska, dlatego myślę, że to pomaga jakby troszeczkę poczuć nam stadion bardziej jako halę i mam nadzieję, że i my będziemy czuć kibiców i przede wszystkim będzie to dobrze wpływało na naszą grę. Pierwszy mecz gramy przeciwko zespołowi Serbii. Trudny przeciwnik, trener Polaków, Francuz Stefan Antiga, chciał w pierwszym meczu walczyć z najtrudniejszym rywalem w grupie. W pierwszej kolejności chcemy oczywiście zagrać dobry mecz i wygrać. To ważne też z powodu tak, a nie inaczej zorganizowanego regulaminu. Serbowie są faworytem naszej grupy, ale będziemy walczyć o punkty. Mieliśmy dobre przygotowania, jestem gotowy do walki. Chciał pan walczyć w pierwszym meczu z najsilniejszym przeciwnikiem, nie żałuje pan teraz? Absolutnie nie. Polscy kibice chcą zwycięstwa, ale chcą też zobaczyć dobry mecz. Jeżeli zaoferowalibyśmy im mecz z najsłabszym zespołem grupy, to gdybym ja był kibicem, to może nie kupiłbym wtedy biletu na takie spotkanie. Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława Przedpolskiego zapytałem, jak czuje się tuż przed najważniejszym wyzwaniem swojej sportowej drogi działacza. 21 września w czasie finału będzie 10 lat równo jak jestem prezesem, także to dopiero jakby tam w tym finale zagrali nasi, to będzie fantastyczne spełnienie. Ja w to, że taką imprezę na stadionie zrobimy, to wierzyłem bardzo i to jest coś, co miałem w tej swojej wyobraźni. Wiedziałem, że to jest coś takiego, co może spowodować takie wow. Wszyscy krytykanci na początku, lornetka potrzebna, coś. Okazuje się, że się chodzi po stadionie i z każdego miejsca znakomicie widać to, jak grają. Także to nie jest żadna taka straszna sprawa. To, że nam się udało fajnie zaaranżować ten stadion i on robi wrażenie. Niektórzy mówią, że nawet lepsze jak na Euro 2012, bo jest fajnie przybrany i obrędowany i to ma styl naprawdę taki fajny. No to jest duża rzecz, ale to, żebyśmy dalej pociągnęli w tym finale w Katowicach, który też planujemy ciekawie zrobić te wszystkie rzeczy dookoła siatkówki, ale myślę, że przede wszystkim będę wtedy miał spełnione te marzenia, jak tam zagramy w tym finale. Taktykę zespołów będzie widać jak na dłoni, szczególnie jak będzie się siedziało wysoko, to prawda, ale gdybym miał lornetkę, to jednak bym ją zabrał jutro. Dla tych, którzy siedzą wysoko, to dobre rozwiązanie. Warto sprawdzić, w którym sektorze się jest. No i potem patrzeć tylko na to, co dzieje się w dole. Ponad 100 spotkań, mnóstwo emocji, no i wszyscy mamy nadzieję na medal. I to, że całość wypali, a wypali na 100%, zapewnia dyrektor mistrzostw Wojciech Czajka. Mamy najlepszych kibiców na świecie, mamy najlepszą oprawę meczową, mamy największą staranność w dekoracji miast i hal, jeżeli chodzi o imprezy sportowe i jesteśmy znani z przysłowiowej polskiej gościnności. W związku z czym, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z różnych imprez, które się odbywają za granicą i czy to jest Azja, czy to jest Europa, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te mistrzostwa będą najlepsze i śmiem twierdzić, że ciężko będzie je w jakikolwiek sposób przeskoczyć. I będąc na kilku siatkarskich spotkaniach, które rozgrywane były w Polsce, jestem panu Wojciechowi skłonny uwierzyć na słowo. Strefy kibica w miastach, gospodarzach, ułatwienia transportowe dla kibiców. No i przede wszystkim wielkie sportowe emocje w Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Katowicach. Mecz otwarcia w Warszawie, no i Wrocław, gdzie pierwszą grupę będą rozgrywali Polacy. Polska jest w grupie z Argentyną, Serbią, Australią, Kamerunem i Wenezuelą. Ty jesteś kibicem siatkówki, znasz się na siatkówce w przeciwieństwie do mnie. Bądź moim przewodnikiem po tej grupie. Serbia, no razem z Polską faworyt tej grupy, zespół, który co praktycznie kilka lat zmienia swój skład, co nie znaczy, że jest coraz słabszy. Ostatnio walczyli o medale na Mistrzostwach Europy, kiedy my odpadliśmy, oni grali do samego końca. Argentyńczycy zawsze trudny zespół, grający bardzo szybką siatkówkę, nie mają bardzo wysokich zawodników, ale grają tak szybko, że czasami sprawiają przeciwnikom kłopoty. Australia, z Australijczykami zdarzało nam się przegrywać, więc to każdy mecz tutaj będzie o punkty. Kamerun i Wenezuela, no oczywiście możemy powiedzieć sobie, że z tymi zespołami będzie łatwo wygrać, ale naprawdę te zespoły, o których jeszcze niedawno mówilibyśmy, że w ogóle co one robią w siatkówce, robią ogromne postępy. Może z Kamerunem będzie łatwiej, no ale wystarczy powiedzieć, że przecież 3-4 lata temu kto myślał o Iranie? O Iranie, od którego dostajemy po prostu ostatnio baty. Polska gra z Serbią w meczu otwarcia jutro wieczorem na Stadionie Narodowym, a pozostałe mecze naszej grupy będą rozgrywane we Wrocławiu. Ile zespołów wychodzi z grupy? 4 zespoły, a potem punkty z tych rozgrywek zaliczane są do dalszej fazy. Spotykamy się z kolejnymi zespołami, z zaliczonymi punktami z pierwszej fazy. W związku z tym nie ma już, tak jak na przykład podczas Mistrzostw Świata we Włoszech, kombinowania teraz wygrać, teraz przegrać. Trzeba wszystko wygrywać. I żeby wygrać, trzeba stoczyć 13 najlepiej zwycięskich pojedynków. Na Stadionie Narodowym 62 tysiące kibiców, to już jutro wieczorem. Bardzo ciekawie zapowiada się także ta grupa, która będzie grała w Gdańsku. Tutaj jest Rosja, Bułgaria, Kanada, Egipt, Chiny i Meksyk. Ale patrzę na Rosję, bo Rosjanie mogą w Gdańsku liczyć na kibiców, tych, którzy bezwizowo mogą wjechać z Kaliningradu i pewnie tam będzie silny rosyjski doping. To trochę tak było układane, ta drabinka turniejowa, że Rosja gra na północy, Włosi grają na południu. Polacy grają w najmniejszej hali z tych, które są dostępne, niestety w hali ludowej we Wrocławiu, która ma pojemność 10 tysięcy, ale po odjęciu miejsc dla sponsorów, tych miejsc dla kibiców zostaje stosunkowo niewiele. No nie można pogodzić wszystkich interesów wszystkich, ale to ciekawostka, grupą kibiców, która najliczniej zapowiedziała się i kupiła najwięcej biletów, są Finowie. Finowie? Tak. Od Finów też nam się zdarzało dostawać baty, w związku z tym, no tak jak wspomniałem wcześniej, teraz należy... A gdzie grają Finowie? W jakim mieście? A tutaj musimy popatrzeć. Już szybciutko przewinę, Kuba, Tunezja, Finlandia jest. W Katowicach. Otóż to. No z Finlandii do Katowic może trochę dalej, no ale w końcu drogi mamy coraz lepsze. Tomasz Grozdowski, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę słuchać relacji na antenie Trójki, jutro pierwsze z meczu otwartych. A będą jakieś stałe godziny relacji naszych siatkarskich na antenie? Wtedy, kiedy będą nasi siatkarze grali, wtedy będziemy mówić o tym, co się będzie działo. Głównie te spotkania rozpoczynają się o 20:15, ale na przykład w niedzielę zaczynają się szybciej, więc będziemy tam obecni w czasie naszego coniedzielnego programu Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, dziękuję bardzo. 22 minuty po 18:00. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, a na co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, bezczesny czas, ta para skrzydeł zmieniętych nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Organek, tu Trójka, 25 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Historia jak z filmu, a to życie. Poszukiwany był listem gończym. Przez kilka lat skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W tym czasie mieszkał w hotelach. Wpadł w zawierciu. Mowa o groźnym przestępcy, którego zatrzymano dzięki hotelowej obsłudze. Gość ten był już u nas zakwaterowany od kilku dni. Zachowywał się dość dziwnie, co wzbudziło nasze podejrzenia i po prostu postanowiliśmy go sprawdzić. Koleżanka sprawdziła firmę, w której podawał się, że pracuje. Okazało się, że ta firma go nie zatrudnia i tu już praktycznie dalsze kroki poczyniliśmy w kierunku policji. Był bardzo zamknięty w sobie, nie wychodził z pokoju, pracował cały czas u siebie. Miał tam kilka może spotkań na zewnątrz, ale były to takie ciche, szybkie spotkania. Nie życzył sobie sprzątania, była trudność z wylegitymowaniem gościa. To mniej więcej, tak mówiąc szczerze, wzbudziło nasze wątpliwości, że musi być to człowiek, który się ukrywa, który coś ma na sumieniu. Musieliśmy się najpierw przekonać, czy w ogóle gość jest w pokoju. Jak tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, no nie życzył sobie żadnych wizyt przez sprzątań. Wywieszona była kartka, proszę nie przeszkadzać. Tak więc równie dobrze mogłoby go w tym pokoju nie być. No i po prostu wpadliśmy na pomysł, że najpierw zadzwoni recepcjonistka z zapytaniem, czy aby nie potrzebuje zmiany ręcznika, nie wiem, dodania papieru toaletowego, taka błaha podstawowa sprawa. Tak też się stało, recepcjonistka zadzwoniła, rzeczywiście odebrał. Tu już automatycznie policjanci poinformowali po prostu jednostkę ze służb kryminalnych, że no gość jest, jak to mówią, trafiony. Czekaliśmy jeszcze tylko na funkcjonariuszy z kryminalnej, to trwało jakieś 10 minut. No pozostało pytanie, jak wejść do niego do pokoju. Ale okazało się, że sprawa poszła bardzo gładko, ponieważ wystarczyło zapukać do pokoju. Jako obsługa hotelowa przynieśliśmy deskę do prasowania i żelazko wpuścił grzecznie nas do pokoju. W tym momencie za nami wyszła policja, a my szybciutko napięcie odwróciliśmy się, nie powiem, byliśmy bardzo wystraszeni. Zamknęliśmy za sobą drzwi, no i już całą resztę to już policjanci wykonali. Zatrzymany to groźny przestępca, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości aż 4 lata. Nadkomisarz Andrzej Świeboda, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu. Mężczyzna ten popełnił rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie Niemiec. Dopuszczał się również oszustw i rozboi na terenie naszego kraju. 31-letni mieszkaniec Krakowa był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz przez prokuratury rejonowe w Warszawie i Krakowie. Często sprawdzacie swoich gości? Taki mamy fach, że z różnymi ludźmi mamy do czynienia. No i czasem trzeba takie działania poczynić. No to już nie pierwszy raz, kiedy z naszego hotelu był wyprowadzany gość w kajdankach. Mieliśmy już taki przypadek też jednego gościa, jak się okazało, później też poszukiwanego, aczkolwiek za bardziej błahe sprawy. I też, nie wiem, intuicja koleżanki właśnie tutaj recepcji spowodowała, że ten człowiek został zatrzymany. No my to uważamy po prostu, że też jest jakiś tam obywatelski obowiązek. Mogliśmy w ogóle praktycznie nie szukać jakiejś dziury w całym, jak to mówią. Przede wszystkim, co jest dla nas ważne, dlaczego tak sprawdzamy i dlaczego analizujemy każdego gościa, to żeby goście, którzy tu przyjeżdżają, czuli i byli bezpieczni. Podinspektor Andrzej Gąska, rzecznik prasowy Śląskiej Policji. Trzeba podkreślić, państwo zachowali się bardzo profesjonalnie. Przede wszystkim fakt, że ich podejrzenie wzbudziło takie, a nie inne zachowanie gościa hotelowego. Powiadomienie policji, bo to jest bardzo ważne. Ja oczywiście jako już kilkadziesiąt lat pracujący policjant przestrzegałbym przed osobistym zatrzymywaniem osób, które wydają nam się podejrzane, ale jak najbardziej proszę o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki policji. Czasami może takie informacje po weryfikacji nie okażą się potwierdzone, ale czasami podjąć warto na próżno trzy razy czynności, by za czwartym razem już mieć to konkretne trafienie, zatrzymać niebezpieczną osobę, która poszukiwana jest przez wiele instytucji, tak jak było w tym przypadku. Ten mężczyzna poszukiwany był zarówno przez Sąd Okręgowy w Krakowie, jak i prokuratury w Warszawie i prokuratury w Krakowie. Także dzięki dobrej postawie personelu tego hotelu niebezpieczny przestępca został zatrzymany przez policję i najbliższe 7 lat spędzi już za kratami. To się nazywa postawa obywatelska, a hotel w Zawierciu odwiedziła Gabriela Kaczyńska z radia, z Polskiego Radia w Katowicach. To Trójka, audycja popołudniowa, piątkowa do tego, jest 18:30, to George Ezra. Got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio. She's tired of me running in circles. She says it's time that we took a break. Casio. Chciałbym takie małe sprostowanie przekazać do wypowiedzi pana redaktora sportowego, który przed chwilą powiedział, że mecze Polaków będą się odbywać w hali ludowej.

Tu Trójka za 22 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Za niewiele ponad miesiąc Bułgarzy wybiorą nowe władze. Walka o głosy już trwa. Jednym z tematów kampanii z pewnością będzie sytuacja młodych ludzi, którzy ze względów ekonomicznych zmuszeni są do opuszczenia ojczyzny. Dojechaliśmy na stację metra Uniwersytet Sofijski. To jest chyba jedna z największych, a na pewno najnowocześniejsza stacja w mieście. Wychodzimy na powierzchnię z tuneli kolejki. No i jest monumentalny budynek tutejszego uniwersytetu. Studiuje w nim 21 tysięcy młodych osób. A kluczowe pytanie dla Bułgarii brzmi teraz: co zrobią, gdy opuszczą jego mury? Radisław Nakow jest świeżo upieczonym lekarzem. Jak mówi, w jego przypadku decyzja już zapadła. W kraju nie zostanie, bo nie ma tu dla niego perspektyw. Nad czym się tu zastanawiać? Chociażby w Wielkiej Brytanii lekarz w ciągu 2 dni zarabia tyle, ile w Bułgarii za miesiąc pracy. 400 euro to tutejsza średnia płaca w służbie zdrowia. Młodzi chcą więcej, dlatego co pokazują ostatnie badania, większość z nich chce wyjechać. Bułgarii grozi więc drenaż mózgów. W niektórych regionach kraju w dużych szpitalach już zaczyna brakować specjalistów. Brakuje też nadziei na zmiany, mówi Joanna. Chcielibyśmy tu zostać, pracować dla naszego kraju, ale chcielibyśmy też, by państwo chociaż trochę o nas zadbało. Na razie państwo kojarzy się z kolejnymi skandalami i walką na górze, a ludzie wyjeżdżają. Od lat 90. ten niespełna 7,5-milionowy kraj mogło opuścić nawet 1 000 000 osób. Po otwarciu europejskich rynków pracy w tym roku mówiło się, że wyjedzie 200 tysięcy Bułgarów. To niepotwierdzona liczba i nawet jeśli w rzeczywistości jest ona dużo niższa, to i tak część firm już cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników. Tak mówi właściciel firmy transportowej Anton. To dla nas ogromny kłopot. To prawda, mamy problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi do pracy. Czemu tak się dzieje? Bułgaria jest unijnym gospodarczym kopciuszkiem. Do tego, jak mówi dziennikarka Desi Tanczewa, marnującym swoją europejską szansę. Po prostu jeżeli jest dobrze, pokieruje się funduszami unijnymi, ludzie, tak jak w Polsce, mogą dobrze prosperować. Czyli co, tutaj została ta szansa gdzieś zaprzepaszczona? Powiązanie władzy z korupcją doprowadziło do tego, że tylko wybrani ludzie mogą korzystać z funduszy europejskich. Tak z kolei mówi inna dziennikarka Ewgenia Manołowa. Ze strony Unii Europejskiej moim zdaniem się odczuwa poważne zmęczenie Bułgarią. Polega ono na wstrzymaniu funduszy unijnych. Obliczyłam, ile jest na głowę ludności tych funduszy, powiedzmy w Polsce albo w Estonii i w Bułgarii. W Bułgarii jest ten wskaźnik o wiele niższy. Jest gdzieś na horyzoncie jakakolwiek szansa na to, aby to błędne koło przerwać? Jakaś siła polityczna, która widzi to i mówi: stop, musimy przeprowadzić reformę, bo tak dalej być nie może, bo nam wszyscy wyjadą z tej Bułgarii. Nie ma szansy. Jedyna szansa jest po prostu za 1-2 pokolenia. Przedstawicielem tego nowego pokolenia jest młody ekonomista Petar Ganev. Rozważał pan kiedykolwiek opuszczenie Bułgarii? Nie, nigdy o tym nie myślałem. Uważam, że mimo wszystko nadal jest to moje miejsce na ziemi. Jeśli chce się cokolwiek zmienić, to najłatwiej jest to zrobić właśnie tutaj, we własnym kraju. Na razie, jak podsumował sytuację w kraju jeden z brytyjskich dyplomatów, Bułgaria w ostatnich latach zrobiła kilka małych kroków w przód i kilka dużych w tył. Sophie relacjonował Marcin Pośpiech. Tu Trójka. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's had it all, and that is all. She's had it. young girls to the booth. And only, and that is all. She's sad and only, and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep alone. She's sad and only, and that is all. She's sad and only, and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep alone. To the booth. Chantal, tu Trójka za 15 minut, godzina 19, dziś piątek. Teatralne propozycje prześwietla Jan Niebudek. Wakacje dobiegają końca, pogoda coraz bardziej przypomina jesienną, jednym słowem złe wieści. Żadna działalność komediowa nie jest w stanie osłodzić faktu, że nadchodzi po wrześniu, będzie październik, po październiku listopad, a no... W listopadzie śmierć. Mówią Michał Sufin i Krzysztof Wiśniewski z Klubu Komediowego w Warszawie. O klubie komediowym za chwilę, na razie o tym, co nas czeka w nowym sezonie na scenach dramatycznych w całej Polsce. Mówi Aneta Kyzioł z tygodnika Polityka. W piątek będziemy mieć pierwszą, wydaje się, dużą premierę. To będzie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku Statek Szaleńców. I to jest spektakl ciekawy, ponieważ w dobie napiętej tych stosunków polsko-rosyjskich w Teatrze Wybrzeże reżyseruje Nikołaj Kolada, Rosjanin, i spektakl, to jest spektakl w pełni autorski, ponieważ Nikołaj Kolada reżyseruje własny tekst. Będzie to spektakl o tym, że nie należy ulegać stereotypom, nie powinniśmy zamykać się na innych, nie powinniśmy zamykać się w swojej złości i frustracji, a wręcz przeciwnie. Kochajmy się, a świat będzie piękniejszy. No, jak nie pojechać na taki spektakl? W kolejnych tygodniach nie będzie gorzej, ponieważ Krystian Lupa pokaże w Teatrze Polskim we Wrocławiu polską prapremierę kolejnego w swoim dorobku dzieła Tomasa Bernharda. To będzie wycinka. No i jak to Krystian Lupa zdążył nas przyzwyczaić w ostatnich latach, będzie to dzieło, w którym nie tylko Bernhard rozlicza się ze swoim społeczeństwem oraz z teatrem i z aktorami. Rozlicza się też z nimi, z całą tą trójcą, sam Krystian Lupa, więc myślę, że to będzie też kolejny z wielkich i ważnych spektakli Lupy o nas. Ciekawie się też zapowiada musicalowa wersja Kariery Nikodemadyzmy, którą w warszawskim Teatrze Syrena zrealizuje Wojciech Kościelniak. Niedawno zrobił Świetnych Chłopów w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W Śląskim, w Katowicach szykuje się też ciekawa i głośna premiera w listopadzie. To będzie adaptacja teatralna głośnej, nagrodzonej m.in. paszportem polityki, powieści Morfina Szczepana Twardocha. A sezon teatralny, dodaje Aneta Kyzioł, upłynie też pod znakiem nowych adaptacji rodzimej klasyki. My wracamy do klubu komediowego w Warszawie, który widzów zaprasza już w ten weekend. Po pierwsze, tuż przed wakacjami, niejako przedpremierowo zaczęliśmy bytność spektaklu pisano-śpiewanego u nas, który ma długi i tajemniczy tytuł Fabularny przewodnik po rzeczywistości wolnorynkowej, i z nim wracamy już w tę niedzielę. Po drugie, szykują się niezliczone ilości gości, bo w piątek mamy spektakl Do rysunków twórcy Andrzej Rysuje i za tydzień, po kolejnym tygodniu 12, 8 urodziny Teatru Improwizowanego Klancyk. I możemy już powiedzieć, Krzyś, powiedz. Że naszym gościem będzie Mariusz Szczygieł, który będzie nas inspirował wybranymi przez siebie tekstami. A szczegóły na profilu Klubu Komediowego na Facebooku. Zapraszamy. Chciałem Państwa prosić o podanie nazwy tego hotelu w Zawierciu, bo tak to będę omijał wszystkie hotele w Zawierciu, a to może byłaby przesada. Bo powiem szczerze, że hotel, który sprawdza dokładnie kto gdzie mieszka, gdzie pracuje, tylko dlatego, że ktoś cichutko siedzi w pokoju i nie imprezuje, to chyba przesada. Siedzą sługi, palą szlugi, sumienia nie mają. Tylu ludzi, dobrych ludzi, za mordę trzymają. Hej, bracia Rosjanie, coś się zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi, krzywdę wam zrobili. Pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina. I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coś się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyście pijani samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. A my Polacy od stukacy już od tego w dali, i ci co nad nami stali swoje odszczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Maleńczuk i Jugopolis. Tu Trójka za 8,5 minuty 19. Dziś piątek, dziś w kinach pojawiają się nowe filmy, o których opowie Riko Jeźwiński. Wśród kilku dzisiejszych premier są aż dwie animacje, zupełnie różne i zrealizowane z myślą o innym widzu. Barbie i Tajemnicze Drzwi to, jak łatwo się domyślić, słodko-kolorowa opowieść o najsłynniejszej lalce świata dla najmłodszych widzów. Zrywa się wiatr to już inspirowana prawdziwą biografią opowieść japońskiego mistrza Miyazakiego o konstruktorze samolotów wpleciona w jego wojenne losy. Jeśli dla dzieci, to zdecydowanie starszych, a już na pewno dla dorosłych. Autor zdobył za swoje animacje Oscara i dwie nominacje, także w tym roku właśnie za Zrywa się wiatr. Możemy spodziewać się więc artystycznego kina i raczej nie będziemy zawiedzeni. Przed nami od dziś również dwie podróże do Brazylii. Rio, I Love You to kolejna po zakochanym Paryżu i później Nowym Jorku składanka nowel zrealizowanych przez kilku reżyserów. Tym razem różne odcienie miłości w Rio i do Rio de Janeiro. Raczej impresja niż odkrywanie świata. Zdecydowanie bardziej spójna narracyjnie jest druga brazylijska opowieść W jego oczach. Więcej o filmie Marek Zalewski. To opowieść o dorastaniu i dojrzewaniu nastoletniego chłopaka, niewidomego chłopaka, który jest bardzo uzależniony od swojej nadopiekuńczej matki, ale ma na szczęście bliskich. Ma dziewczynę, przyjaciółkę, z którą spędza bardzo dużo czasu i tutaj nagle niespodziewanie pojawia się ktoś nowy. Nowy uczeń w szkole, nowy kolega, który za chwilę staje się kimś więcej. Staje się bliską osobą, rodzi się konflikt pomiędzy tą dziewczyną i nowym chłopakiem i zagadką jest, kogo tutaj główny bohater wybierze, a wszystko opowiedziane w sposób bardzo subtelny, pogodny, zabawny, radosny przy, powiedzmy, akompaniamencie fantastycznej muzyki. Film został bardzo doceniony i zauważony na wielu festiwalach. Otrzymał aż 2 nagrody na ostatnim berlińskim festiwalu, nagrodę krytyków Fipreszci i bardzo dużo nagród publiczności. Wśród dzisiejszych premier jest także interesujący pełnometrażowy dokument zrealizowany przez Jarosława Szablewskiego, Grzegorza Ruzika i Tomasza Milcarza. Trójka motocyklistów pokonuje niemal 10 tysięcy kilometrów przez bezdroża Ukrainy, Rumunii, Gruzji i Turcji. Coś dla podróżników i na pewno nie tylko. Swoistą terapię w kinie przyniesie nam z kolei dramat Hotel. Więcej o nim Małgorzata Borychowska. To szwedzka produkcja w reżyserii Lisi Landsgaff z udziałem Alicji Vikander, młodej wschodzącej gwiazdy szwedzkiej kinematografii. Film opowiada historię dziewczyny, która mimo uporządkowanego i zaplanowanego życia w wyniku skomplikowanego porodu rodzi chore dziecko i nie jest w stanie zająć się nim dalej. Wpada w bardzo trudną depresję poporodową. Aby poradzić sobie z traumą, trafia do grupy terapeutycznej, dosyć nietypowej, która wpada na pomysł nietypowego eksperymentu. Ten eksperyment odmieni jej życie i sposób patrzenia na świat całkowicie. Reżyserka Lisa Landsgaff została okrzyknięta w swoim rodzimym kraju szwedzką Sofią Coppolą, a jej film przyciągnął ogromną liczbę widzów. I wreszcie najciekawsza chyba i najbardziej niezwykła z dzisiejszych premier. To blisko 3-godzinny amerykański dramat z życia pewnej rodziny, zrealizowany przez Richarda Linklatera. Reżysera znamy doskonale choćby z miłosnej trylogii stworzonej wspólnie z Julie Delpy i Ethanem Hawke'em. Tu również pojawia się Hawke, tym razem w towarzystwie Patricia Arquette. A niezwykłość filmu polega na tym, że był cierpliwie realizowany przez 12 lat. Ekipa spotykała się co roku na kilka dni zdjęciowych. Udało się więc stworzyć przejmujący filmowy eksperyment, w którym bohaterowie i grających aktorzy starzeją się naturalnie na naszych oczach. Wzruszające i poruszające to kino warto wybrać się na seans. Boyhood już od dzisiaj na dużym ekranie. Polecał Riko Jaźwiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w której to już prawie wszystko. Kończymy wątek hotelowy. Jestem załamany tym ostatnim telefonem. Właśnie na tym polega społeczeństwo obywatelskie wszędzie na świecie, że człowiek, który informuje policję o czymś, co jest niezgodne z normami, co mu się wydaje podejrzane, jest uważany za prawego obywatela. Wszędzie, tylko nie w Polsce. Dziękuję panu, dziękuję państwu za listy i za telefony. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. Za 4 minuty 19 już za chwilę serwis Trójki, a tym, którzy stoją w ostatnich wakacyjnych korkach, polecam listę przebojów. To zaraz po serwisie, po 19. I dreamt I was a sparrow that followed you around. You didn't travel far. Well, that is what I found. You like to shop in Mette and luncheon at Hovan's. And you bought your cake from Lindner, from the lady with no bra. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 7-calowy tablet Manta z dwurdzeniowym procesorem oraz wbudowaną pamięcią 4 GB za jedyne 149 zł. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Samolot z rosyjskim ministrem obrony na pokładzie może przelecieć nad Polską. Jest zgoda z Warszawy. Kierowca wjechał wprost pod pociąg, zginął na miejscu. Wypadek wydarzył się w Motyczu pod Lublinem, na strzeżonym przejeździe. Pierwsze testy szczepionki przeciwko wirusowi Ebola na ludziach rozpoczną się w przyszłym tygodniu w USA. Jest zielone światło. Rosyjski Tu-154 na pokładzie z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu może przelecieć nad Polską. Charakter przelotu zmieniono z wojskowego na cywilny. Właśnie na taki typ transportu zgodę wydała strona polska. Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Paluch mówi, że samolot jest już w drodze powrotnej. Na pewno już leci, już wystartował. Pilot musi przelecieć zgodnie z planem lotu, wyznaczoną trasą i nie będzie żadnych problemów, tak jak każdy samolot przelatujący przez polską przestrzeń powietrzną. Wcześniej agencja RIA Nowosti informowała, że Tu-154 zwracającym ze Słowacji do Moskwy Siergiejem Szojgu nie dostał zezwolenia na przelot nad Polską. Wobec tego skręcił i wylądował na lotnisku w Bratysławie. Minister Szojgu wracał ze Słowacji, gdzie uczestniczył w Bańskiej Bystrzycy w uroczystościach 70. rocznicy wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego. Część szefów dyplomacji krajów Unii za nowymi sankcjami wobec Rosji. To miałaby być kara za wtargnięcie rosyjskich żołnierzy na wschód Ukrainy. Ministrowie rozmawiają o tym na nieformalnym szczycie w Mediolanie, ale eksperci oceniają, że stanowisko wspólnoty zostanie pewnie ogłoszone na sobotnim posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Premier Włoch Matteo Renzi ostrzegł prezydenta Rosji Władimira Putina przed spotkaniem w Mediolanie, że eskalacja konfliktu może doprowadzić do poważnych konsekwencji. W opinii dr Agnieszki Łady z Instytutu Spraw Publicznych ewentualnymi konsekwencjami będą dalsze sankcje ze strony Unii Europejskiej, dotkliwsze niż dotąd. Tu już chodzi o zamrażanie konta, blokowanie transakcji finansowych, no i pomyśleć o tym, co z rynkiem energii. Według dr Agnieszki Łady Europa rozumie powagę problemu i uważa, że czas na działania. Te jednak nie nastąpią zbyt szybko. Dr Paweł Borkowski, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, jest zdania, że na sobotnim szczycie kwestia Ukrainy zejdzie jednak na drugi plan. Przywódcy europejscy muszą uzgodnić obsadę najwyższych stanowisk. Wszystkie elementy układanki muszą być przed 1 listopada. Pierwotnym celem szczytu było omówienie nowej obsady najwyższych stanowisk w unijnej administracji. Ze względu na eskalację konfliktu na wschodzie Ukrainy zdecydowano jednak o włączeniu tego tematu w porządek rozmów. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na strzeżonym przejeździe kolejowym w podlubelskim Motyczu. Samochód wjechał pod pociąg, zginął kierowca, mówi rzecznik lubelskich strażaków Michał Badach. Samochód został zupełnie zniszczony, zmiażdżony. Pociąg ciągnął ze sobą około 300 metrów jeszcze. Zginął mężczyzna kierowca Mercedesa w wieku 61 lat. Jechał sam. W tej chwili przejazd kolejowy jest zamknięty, trwają czynności chodzeniowe. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca jadący od Wojciechowa wjechał na przejazd przy zamkniętych zaporach. Próbował ominąć czekające samochody. Droga w tym miejscu jest zablokowana. W przyszłym tygodniu rozpoczną się w USA pierwsze testy szczepionki przeciwko wirusowi Ebola, informuje World News, powołując się na amerykański Narodowy Instytut Zdrowia. Wstępne wyniki będą znane jeszcze w tym roku. Pierwsza faza badań klinicznych, w których weźmie udział 20 zdrowych ochotników, potrwa 11 miesięcy. Wszystkie testy mogą potrwać kilka lat. Według Światowej Organizacji Zdrowia epidemia eboli nadal będzie się rozprzestrzeniać. Asystent dyrektora generalnego WHO przewiduje, że zakażonych zostanie w sumie ponad 20 tysięcy osób, po czym epidemia zacznie stopniowo wygasać. Dotąd zachorowało ponad 3 tysiące osób, ale podejrzewa się, że liczba faktycznych przypadków zakażenia eboli jest prawdopodobnie dwu, a nawet czterokrotnie większa. Z powodu wirusa zmarło już 1,5 tysiąca osób. Sezon turystyczny jeszcze się nie skończył, ale zadowoleni powinni być i urlopowicze, i hotelarze oraz biura podróży. Wszystko wskazuje na to, że wyciągnęli wnioski z ostatnich lat, bo tegoroczny sezon turystyczny był w naszym kraju wyjątkowo udany. W 2012 roku w Polsce zbankrutowało kilkanaście biur podróży. Branża turystyczna była w zapaści. Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Tomasz Roset przyznaje, że turoperatorzy wyciągnęli wnioski po tamtych wydarzeniach. Nie ma na rynku takich cen typowo dumpingowych, które mogłyby powodować zagrożenie właśnie dla płynności finansowej niektórych biur. Tomasz Roset podkreśla, że letni sezon turystyczny jeszcze się nie skończył, ale dzięki dobrej ofercie oraz świetnej pogodzie liczba wczasowiczów wzrosła w tym roku znacząco. Dotyczy to także wczasów krajowych. Lipiec był piękny i zachęcił naszych rodaków do wypoczynku także w kraju, głównie nad morzem. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, kierunki od lat nie zmieniają się. Czasem tylko poszczególne kraje wymieniają się miejscami na podium. Na pierwszym miejscu Grecja, Turcja, a później Egipt i Hiszpania. Zdaniem Tomasza Roseta nie wszystko jednak działa jak należy. Uważa on, że w tej chwili jest bardzo potrzebna nowa ustawa o usługach turystycznych, która pozytywnie wpłynęłaby na cały rynek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Dużo szczęścia miała Legia w losowaniu grup w Lidze Europejskiej. Dużo. Legioniści zagrają z ukraińskim zespołem Metalist Charków, który wyeliminował Ruch, tureckim Trabzonsporem i belgijską drużyną KSC Lokeren. Mówi napastnik Legii Michał Kucharczyk. Nie oszukujmy się, że mogliśmy trafić dużo gorzej. Na pewno jeśli chodzi o mecze z Trabzonsporem, będziemy chcieli się odkuć za poprzedni sezon, pomścić kolegów z Chorzowa, jeśli chodzi o Metalist. A co do Lokeren, to jest to nam neutralny przeciwnik, więc będziemy się starali zagrać w tych wszystkich meczach jak dotychczas i wyjść spokojnie z tej grupy. Pierwszy mecz 18 września w Warszawie właśnie przeciwko Lokeren. Rozpoczęły się mecze następnej kolejki Ekstraklasy. W trwającym meczu Piast Gliwice bez goli remisuje z Zawiszą Bydgoszcz do przerwy. O 20.30 Wisła zagra z Bełchatowem. Jutro w Warszawie rozpoczęcie Mistrzostw Świata w siatkówce. Pierwszy mecz turnieju poprzedzi ceremonia otwarcia. Dyrektor do spraw marketingu rozgrywanych w Polsce mistrzostw Tomasz Redwan ujawnia niektóre tajemnice przygotowywanego widowiska. Staraliśmy się bardzo, żeby ceremonia była ceremonią polską, a z drugiej strony, żeby była ceremonią międzynarodową, no bo wiadomo, 24 kraje, 24 kultury, zupełnie każdy ma swoją flagę, każdy ma swój język. To będzie miało odbicie w ceremonii, ale ceremonia będzie nawiązywała do najważniejszych elementów kultury, folkloru i tradycji polskiej. Będzie to ceremonia, która będzie pokazywała potęgę siatkówki i jej ogromną międzykontynentalną złożoność. Rozpoczęcie mistrzostw o godzinie 20, pierwszy mecz rozpoczęcie o godzinie 18, a pierwszy mecz Polska-Serbia o 20. Jerzy Janowicz gra o trzecią rundę US Open z reprezentującym Republikę Południowej Afryki Kevinem Andersonem. Polak zaczął bardzo dobrze, wygrał set, ale w drugim dwa razy przegrał własne podanie i ten drugi set przegrał. Pierwszy wygrany był po tiebreaku Dreszczowcu, drugi przegrany bez walki 2 do 6.